सुंदरबंधन परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदातज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराजरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्य भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण सुबह को बातें बताई उनमें कोई शंका हो और कोई शंका हो साधन में खास करके अपने अपने साधन में कोई बाधा लगती हो वैसी बात पूछो। उस तुम्हारी बात तो पूछने से आप पूछो हम बता रहे तो हमारे पास बात हो गए नहीं बताए फैल दे दोगे इस बार गुस्से नहीं। महाराज जी एक आपने ये कहा है कि जिसकी कहीं भी सत्ता नहीं है उसकी कहीं भी नहीं है और जिसकी कभी भी सत्ता नहीं है उसकी कभी भी सत्ता नहीं है। इसमें मूल आपका आशय क्या है? क्योंकि भ्रम ये होता है कि जैसे गीता भवन है वो यहाँ तो है बीकानेर में नहीं है तो वहाँ नहीं है इसका मतलब ये थोड़ी कि यहाँ भी नहीं है और यहाँ अभी है इसका मतलब कभी भी नहीं है तो क्या अभी तो है ही। तो आपके मूल जो आशय है कि कहीं भी नहीं है तो कहीं भी नहीं है कभी भी नहीं है तो कभी भी नहीं उसमें किस आशय से आपकी बात है? बहुत बढ़िया एकदम बढ़िया बात है। देखो संसार की सामान्य बात नहीं कहता हूं मैं। अब संसार में जितने प्राणी हैं जितने मकान हैं जो कुछ चीजें हैं ये एक दिन मिटने वाली है तो ये अभी भी नहीं है। वास्तव में सिद्धांत है कि एक परमात्मा ही है दूसरी चीज है ही नहीं। तात्पर्य ये है उसका दूसरी चीज को मानना है वो गलती है। एक परमात्मा तत्व है जो कहीं भी नहीं है कभी भी नहीं है किसी के लिए भी नहीं है वो कहीं भी नहीं है किसी समय में नहीं है किसी के लिए भी नहीं है। मानो वो असत है नाशवान है अविनाशी है वो कहीं नहीं है हो ही नहीं सकता कभी नहीं है ये हो ही नहीं सकता किसी के लिए नहीं हो ही नहीं सकता वो सभी के लिए है सभी का अपना है। एक परमात्मा के सिवाय दूसरी सत्ता कोई नहीं मतलब तो ये है परंतु इसकी पहचान ये है कहीं भी अभाव होता है तो उसका भाव मत समझो कहीं भी किसी समय भी किसी के लिए भी अगर अभाव है तो उस चीज का अभाव ही है सच्ची बात ही है। संसार का अभाव ही दिते नाश तो विद्यते भावा असत भावा न विदे असल सत्ता का भाव विद्यमान है ही नहीं विद्या है ही तो है ही नहीं है ही नहीं ना भाव विद्युत सत्ता सत का अभाव नहीं है तो नहीं है नहीं है सत का भाव कभी हो नहीं सकता हो ही नहीं सकता। सबके लिए सब समय में सब देश में सब काल में सब परिस्थिति में सब अवस्थाओं में संपूर्ण परिस्थितियों में सदा ही विद्यमान है वो। इस किसी परिस्थिति में किसी काल से कोई नहीं है वो है नहीं वो है ही नहीं है ही नहीं है ही नहीं। एक परिस्थिति में है दूसरी परिस्थिति में नहीं है तो वो वास्तव में वो नहीं है वो है मानना ही गलती है। कभी भी नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है, किसी काल में नहीं है, किसी देश में नहीं है, किसी परिस्थिति में नहीं है, किसी अवस्था में नहीं है, किसी है नहीं, तो वो है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। जो है वो सब देश में है, सब काल में है, सब वस्तुओं में है, सब अवस्थाओं में है, सब घटनाओं में है, सब परिस्थितियों में है, सब अवस्थाओं में है, संपूर्ण है ही वो, तो वो है ही होता है, उसको नहीं हो नहीं सकता कभी। दूसरी कोई चीज कभी रह सकती नहीं कभी, सिद्धांत एकदम पक्का। मनुष्य कभी है कभी नहीं है तो नहीं है, मनुष्य लोग कभी है कभी नहीं है तो नहीं है। योग वशिष्ठ आया है, एक समय में कल्प भर में घास पूस वृक्ष यही है पैदा हुए, मनुष्य था ही नहीं, कल्प भर में मनुष्य था ही नहीं। तो ये व्यवस्थित थोड़ी है, होने वाले एक परमात्मा है, एक तत्व है, वो तत्व के सिवाय दूसरी चीज है नहीं, सब समय में अवतार नहीं छूते। जैसे कल साधक सुधा में वर्णतातीत का वर्णन बताया, ऐसे असत का वर्णन है आज भी कृष्णा ने कहा, और मेरे को याद भी है उसमें सत्ता बताई, वो सत्ता नित्य सत्ता है, उसका अभाव कभी हो सकता नहीं, कहीं भी हो सकता नहीं, कभी भी हो सकता नहीं, किसी के लिए भी हो सकता नहीं, कभी अभाव हो सकता ही नहीं, सब समय में तैयार है। अरे वो ही है, वो है ही, वो नई रूप, नई रूप से दिखता है वही है, ये नई रूप से दिखता वो भी वही है रूप दिखते वही है, उसे सुबह है ही नहीं हुई, सीधी सरल बात है, सदा बात है एकदम। साधक सुधा है ना, इनमें इकट्ठे की हुई बातें हैं, बहुत सी बातें हैं ऐसी है। जब बना तीत का वर्णन में कैसे कह बताओ, ऐसी सत का वर्णन है, असत का वर्णन है, असत असत असत वर्णन है, सत का वर्णन किया है, बहुत विचित्र है। कहीं भी किंचित मात्र भी अभाव है, उसका अभाव ही सिद्ध है, सदा अभाव है उसका। ये संसारी चीज है, इसमें कैसी है, कहीं है कभी नहीं, उतनी हो जाएगी। तत्व से चीज ऐसी है जो नहीं है, वो नहीं है, नहीं रहेगा वो, और है वो है ही है। आधा श्लोक है, ना सतो विद्य भाव ना भाव विद्यते सत, सब शास्त्र सब पुराण सब ग्रंथ सब इसके अंतर्गत है। ये 32 अक्षर के है, 16 अक्षर के भीतर में, 16 अक्षर में ना सतो विद्यते भाव 8 अक्षर, ना भाव विद्यते 8 अक्षर, 16 अक्षरों के भीतर कोई शास्त्र कोई पुराण कोई वेद कोई किसी कोई सिद्धांत ले आओ, इस ग्रंथ करते थे, ये 16 अक्षरों अंतर्गत। मैंने बहुत आश्चर्य है, कैसे सुनकर भगवान ने दिया सब दिए, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता, तीन धातु है, भू सत्यम धातु है, अशभूमि है और दिन सत्यायम है। यहां धातुओं में थोड़ा अर्थ फर्क है, विधि सत्तायम विद्यते है, विद्यते विधि सत्तायम विनते विधि विचार में विद्यते विनते विधि विस्तार में लाभ विन्नति विन्नते विद्याचार है। जब विद्यते विधि सत्ता है, विधि सत्ता है, ये विधि सत्ता है रूप है, ना सतो विधि असत भाव न विद्यते, तीन धातु है विधि सत्तायाम भू सत्तायाम और विधि सत्तायाम, ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत, तीन धातु है। सत्ता अर्थ जो सत्ता है वो है ही है, नहीं है, वो नहीं है। मात्र दुनिया के जितने ग्रंथ है, जितने संत, जितने अच्छे, सबका सब इसके अंतर्गत आ गया, सबका सब अंतर्गत आ गया। इसके सिवाय कोई अर्ग है ही नहीं। वह साधु शक्ति संजीवनी में और ये में विवेचन किया है, इसका धातु कहा है। अब तीन धातु है ना, तो विधि सत्तायाम, तो सत्ता का अशुभ हुई और सत अशुभ हुई, अशुभ हुई भू सत्तायाम और विधि सत्तायाम, सत्ता ही सत्ता तीन हुई, विधि सत्तायाम अश भूई भूई अश का तो भूई अर्थ कर दिया, भू का अश भूमि कर दिया, मेरी सत्ता है और विद्य थे मेरी सत्ता है। तो सत्ता होना पर न होना पर इतने में ही बस, एक होना पर एक न होना पर, इसके अंतर सब साथ आ गए, सब जितने साथ जितने ताप वेदों की पुराणों की जितने जो कुछ लाओ इसके अंतर में सब को जाएगा। ये सोलह अंतर सोलह अक्षरों में मैंने कही है और साधु संजय ने लिखी भी है और कही भी है और फिर भी कहता हूं मैं, भगवान की वाणी बहुत विलक्षण है, बहुत विलक्षण है। उभ और दत्तर्षि उभयो उभयो होता है और दत्तर्षि तत्व उभ और भी अंतर अंतर वो एक है। ये सत्र सत दो है, वहां एक है, शांत एक है, अंत एक है बस। क्यों असत का भाव भी नहीं है तो सत्य रहा, इस वास्ते अंत में कहा एक है। तो उभयोर विदिष्टों तत्व सत्वर्षी तत्वदर्शी योग में उभय दोनों का एक दिशो देखा, एक दिश को सही है, एक दिश को दिखेगा, एक सत्ता, एक सत्ता के सिवा कुछ नहीं है। सत्ता ही सब में परिपूर्ण है, एक सत्ता खुश है। वासुदेव सर्व हो जाएगा, सर्वं खलद्विदं हो जाएगा, सब आ जाएगा। जितने पुराण है, जितने शास्त्र है, जितने वेद है, जितने जो कुछ है, ये सोलह अक्षरों के भीतर है। अब शंका करो इसमें, इसमें शंका करो, फिर बार नहीं तो फिर सोच कर लो, सोच कर शंका करो, बार हो नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। इतना व्यापक है ये बात, भगवत वाणी विचित्र बहुत है। अभी गीता के ऊपर परिशिष्ट लिखा है, उसमें ये लिखा है अगर कुछ दिन शरीर रहा, नई बात पैदा होगी तो फिर कह देंगे। अभी लिखते लिखते भाव अच्छी पूछा तो कहने में संकोच होता है, पूरे भाव पर प्रकाश देती है। अब देखो मैंने कल कही आज भी कही कि आप अपरा प्रकृति परा प्रकृति भगवान ये तीन बात याद तो कर लो, केवल याद कर लो। भूमिका वो आठ प्रकार की अपरा प्रकृति, जीव रूपी परा प्रकृति और भगवान। इसमें क्या आया है कि ये जो अद्वैत सिद्धांत है, अद्वैत सिद्धांत के अंतर्गत आया जाएगा, अद्वैत सिद्धांत भी इसी अंतर्गत आ गया। मुख्य मूल में भगवान के देखने से जो सत्य सत्ता सिद्धांत कपा है वो केवल ज्ञान के देखने से नहीं होगा। इसे कह रहे अध्ययन करते करते करते करते तो इसे मालूम होता है, संतोष मालूम होता है, पुस्तकों से नहीं मालूम होता है। पुस्तकों में नहीं असत है ये बाधक है, संतोष ने कहा असत बाधक नहीं है, असत का समुद्र बाधक है। इतनी विचित्र बात है, वेदांत के आचार्य तक तो हमें कोई ग्रंथ में नहीं मिलेगी इसमें, वेदांत के आचार्य तक मिले नहीं बात है। सत असत है ये बाधक है, असत बाधक है ही नहीं, असत अपनी मत अपनी चलता है, कैसा बाधक है? असत बाधक हो ही सकता भी, सत का असत बाधक हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? आप जो संबंध जोड़ लेते हो ये संबंध असत है। अध्यास बताया, अध्यास गए अर्थाध्यास, ज्ञानाध्यास अर्थाध्यास, अर्थसहित अर्थाध्यास, आठ प्रकार अध्यास बताया। अध्यास कोई मेहनत करनी, कोई फालतू मेहनत करनी, कोई मतलब कोई नहीं है, समय बर्बाद करना है। सत्ता नहीं गया, सत्ता असत्ता सत्ता सत्ता सदी कितने में तो वर्णन किया है। कोरो माथा बचे समय कुछ नहीं, मैं खंडन नहीं करता हूं, खंडन नहीं करता हूं, तत्व बताता हूं। तत्व निचोड़ कितना है, तो है सो है सो सदा है, सदा सुंदर है, सदा है सो सुंदर है, सदा नहीं सो सुंदर ना है, मैं प्रकट देखिए नहीं सो प्रकट देखिए है सो दिए ना, इस दो है मैं सब बात बात। कितनी विचित्र बात कही है संतों ने, हद करती है, कैसा विचित्र किया है आलोक में, बहुत विलक्षण। आप लोगों के मन में बात आती है आप पूछते नहीं, उसमें दो कारण होते हैं, एक तो मेरे ऊपर दया होती है कि जवाब क्या देगा, एक अपने लज्जा आती है, शर्म आती है लोगों में, हमारे लोग क्या कहेंगे, ये दो सतर बोलते नहीं, खुल करके गहरे उतर के विस्तार करे तो बोल निकल जाए, बहुत निहाल हो जाओ। उम्र भर पढ़ते रहो तो पार नहीं पाएगा, और इन बातों से बहुत साफ साफ हो जाए, एकदम एकदम साफ। पंडिता ही चलेगी नहीं, अनुभव जो संतों का है वो बहुत विलक्षण है, बहुत विलक्षण है, शास्त्र में नहीं है वो। अब एक ही बात देखो, असत है वो बात है, बिल्कुल किंचित मात्र कैसे देखा नहीं है, संबंध है आपका बाधक है, ऐसा नाम आया नहीं है वेदांतिक आजादी तक, मैंने पढ़ाई की है, कोई ग्रंथ आया नहीं, अर्थाध्यास संबंध अध्यास संबंध से संबंध अध्यास अध्यास है, कितनी सत्तावन बोल है, कितना वर्ण है, माता बच करो गुरु की माता बच, मैंने कुछ नहीं, मैं में पढ़ जाएगा मैं जान गया, बहुत मैं बहुत पढ़ गया, बहुत सुन गया, मैं पढ़ गया ज्यादा, मुझे कुछ नहीं, सीधी सीधी थोड़ा बात है। सत कर लेख लेख सुना दे ऐसे, आज कृष्ण राम ने कहा ना असत का वर्णन, आप सुनोते उसे विचार करो, कह रहा बहुत तात्विक बात है, बहुत गई गई बात है, बहुत ही देखते हो रही। अब गीता छप रही है परिशिष्ट के सहित, और पढ़ते नहीं लोग क्या करें, मैंने कहा लेख पढ़ दो तो मानो मत मानो पढ़ दो, एक दफे समझ कर पढ़ दो, फर्क पड़ जाएगा एकदम, पर पढ़ते ही नहीं, अपने अपने जची है धुन उस तरीके वही साधन करते हैं, वही साधन है भाई, ये नहीं होगा, बड़ी सीधी सरल बात है, सीधी बात है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, पर नहीं सो प्रकट दे भी है सो दी है ना है, कितनी बड़ी बात है। तो ये जो कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, उस सत्य में बनाया हुआ, ये याद नहीं किस लेख में इसे लिखा है, ये लिखा है लिखा है, असत गौरव होगा। आज सुनना चाहो सुनो पुस्तक से, इन बातों पर गहरा विचार करो, गहरा विचार करते नहीं तो समझ नहीं आता, गहरा विचार करो, खूब गहरा अशुद्ध सत का वर्णन कहीं भी नहीं है महाराज जी, वो कहीं भी नहीं है। इसमें जो मूल में प्रश्न किया था कि वो किस दृष्टि से आप कहते हैं कि नहीं है, वो दृष्टि चाहिए। दृष्टि तो ये है कि वास्तव में तत्व की दृष्टि से वास्तव में चीज क्या है, वास्तव में किसी जगह भी अभाव है तो उस अभाव ही मुख्य है उसका, उसका भाव दिखता है, वो भाव में फंसो मत। कहीं भी अभाव है तो सदा ही सबके लिए सर्वित्रिय भाव ही है, अगर भाव है तो भाव ही है, उसका अभाव कहीं भी नहीं होता। असत्य प्रांत में होगा ये, दूसरे पैराग्राफ में भी बताया था। हाँ नहीं, क्या वही है क्या? वही है, एक ही है, वो छोटे पुस्तक में वही है, लेकिन इसी पैराग्राफ में बात चली। में 56वें पृष्ठ पर असत्य नारायण नारायण नारायण सब से आप हो गए, ध्यान दे कर आप सुनो, मन लगा कर थोड़ा पढ़ो। साधन सुधा सिंधु पृष्ठ संख्या 56, लेख का नाम है असत का वर्णन। असत का वर्णन, अब असत का वर्णन बिल्कुल विरुद्ध बात है। असत का वर्णन, वर्णन करे तो असत कैसे करे, असत्य का वर्णन कैसे? जिसका किसी भी देश काल क्रिया वस्तु व्यक्ति अवस्था परिस्थिति घटना आदि में अभाव है, उसका कहीं भी भाव नहीं है, अर्थात उसका सदा ही अभाव है और वह असत है, नासतो विद्यते भाव है। जो किसी देश में है और किसी देश में नहीं है, वह किसी भी देश में नहीं है। जो किसी काल में, शंका है पूछो आप, जो किसी किसी देश में भी नहीं है वो किसी देश में नहीं है, जो किसी काल में नहीं है वो किसी काल में नहीं है, जो किसी व्यक्ति के लिए नहीं है वो किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, जो कहीं भी नहीं है तो कहीं भी नहीं है। अब महाराज जी, ये वस्तु यहाँ है और यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है तो यहाँ नहीं है तो यहाँ भी नहीं है, कैसे मानेंगे? पड़ी तो है यहाँ, उत्पत्ति नष्ट हो जाएगी, रहेगी नहीं, रहेगी नहीं, बिल्कुल नहीं, अभाव ही होगा, इसका अभाव होगा ही, किसी जगह भी नहीं है, वो किसी जगह नहीं है, वो बैम पड़ता है, वही तो बात, वो बैम मिटाना है और मिटाना क्या है। आप बताओ, ये यहाँ नहीं है, यहाँ है तो वह रहेगी है? कभी नहीं रहेगी। ये शरीर इतने बैठे कहीं नहीं है तो कभी नहीं है, है दी तो बैम है केवल। ऐसी बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया चीज। जो किसी देश में है और किसी देश में नहीं है, वह किसी भी देश में नहीं है। जो किसी काल में है और किसी काल में नहीं है, वह किसी भी काल में नहीं है। जो किसी क्रिया में है और किसी क्रिया में नहीं है, वह किसी भी क्रिया में नहीं है। जो किसी वस्तु में है और किसी वस्तु में नहीं है, वह किसी भी वस्तु में नहीं है। जो किसी व्यक्ति में है और किसी व्यक्ति में नहीं है, वह किसी भी व्यक्ति में नहीं है। जो किसी व्यक्ति में है और किसी व्यक्ति में नहीं है, वो किसी भी व्यक्ति में नहीं है, नहीं है। तो किसी व्यक्ति में है, ये अपन क्यों बोलते हैं? ये दिखता है, ये दिखता है प्रत्यक्ष में, दिखता हो तो मत मत हो, रहेगा नहीं, उठे रहेगा नहीं, रह सकता ही नहीं, बिल्कुल सच्ची बात। किसी देश में तो कुछ देश में दिखता है, वह देश में नहीं है, उस देश में पीछे नहीं रहेगा, देश रहेगा वो नहीं रहेगा, वो दिखता है नहीं, है नहीं। जो किसी अवस्था में है और किसी अवस्था में नहीं है, वो किसी भी अवस्था में नहीं है। किसी परिस्थिति में है, किसी परिस्थिति में नहीं है, वह किसी भी परिस्थिति में नहीं है। जो किसी घटना में है और किसी घटना में नहीं है, वह किसी भी घटना में नहीं है, अर्थात उसका सभी घटनाओं में अभाव है। जो किसी शरीर में है और किसी शरीर में नहीं है, वह किसी भी शरीर में नहीं है। जो किसी वर्ण में है और किसी वर्ण में नहीं है, वह किसी भी वर्ण में नहीं है। जो किसी जाति में है, किसी जाति में नहीं है, वह किसी भी जाति में नहीं है। जो किसी आश्रम में है और किसी आश्रम में नहीं है, वह किसी भी आश्रम में नहीं है। जो किसी समुदाय में है और किसी समुदाय में नहीं है, वह किसी भी समुदाय में नहीं है। यदि है तो वह आगंतुक है। जो कर्तृत्व किसी व्यक्ति में है और किसी व्यक्ति में नहीं है, वह किसी में भी नहीं है। अर्थात वास्तव में कर्तृत्व है ही नहीं, केवल माना हुआ है। तभी तो मिटता है, तो मिटे कैसे? तब मिटे कैसे? मिटेगा वही जो मिटने वाली वस्तु है, नहीं मिटवा कैसे मिटने वाली? काम क्रोध और लोभ वृत्ति कभी होती है और कभी नहीं होती, तो वस्तुतः उनका कहीं उसका उनका नहीं होना ही सिद्ध होता है। इसी प्रकार मोह मद और मत्सर वृत्ति कभी होती है कभी नहीं होती, तो वस्तुतः उनका नहीं होना ही सिद्ध होता है, अर्थात उनका सदा ही अभाव है। यदि ये वृत्तियां वास्तव में होती तो कभी घटती अथवा मिटती नहीं। वास्तव में काम क्रोध आदि विकारों की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है। विकार और सत्ता परस्पर विरोधी है। जो विकार है उसकी सत्ता कैसे? जिसकी सत्ता है उसमें विकार कैसे? परंतु अज्ञानवश अपने में काम क्रोध आदि विकारों की सत्ता मानने से वे अपने में दिखने लग जाते हैं। उनको अपने में मानकर उनको मिटाने की चेष्टा करते हैं तो उनकी सत्ता और दृढ़ होती है। अब यहाँ शंका है कि यदि काम क्रोध आदि विकारों की सत्ता ही नहीं है, तो फिर उनको अपने में मान लेने से साधक का पतन कैसे होता है? इसका समाधान यह है कि जैसे कोई भयंकर स्वप्न आता है तो नींद खुलने के बाद भी हृदय में धड़कन, शरीर में कंपकंपी आदि होते हैं, अर्थात स्वप्न की घटना का प्रभाव जागृत में पड़ता है। ऐसे ही सत्ता न होने पर भी अपने में मान लेने के कारण काम क्रोध आदि विकार साधक का पतन कर देते हैं। पतन होने का अर्थ है पहले जैसी स्थिति थी वैसी स्थिति न रहना, साधक पने का न रहना। जब साधक पना नहीं रहेगा तो फिर साध्य की प्राप्ति कैसे होगी? जैसे पतन की बात है ऐसे उत्थान की बात है। अद्वैत तत्व में गुरु शिष्य का भेद नहीं है, पर गुरु शिष्य के संवाद से शिष्य को तत्व की प्राप्ति हो जाती है। इसी तरह मन को सत्ता दी है तभी स्फूर्णाएं और संकल्प है। स्फूर्णा और संकल्प परिवर्तनशील है, सत्ता में परिवर्तन नहीं होता, और जिसमें परिवर्तन होता है उसकी सत्ता नहीं होती। जिसका सदा ही भाव है उसकी सत्ता भूल से मानी हुई दी हुई है। मानी हुई सत्ता की सत्ता नहीं होती, कल्पना की हुई सत्ता की सत्ता नहीं होती, दी हुई सत्ता की सत्ता नहीं होती। इसी तरह संसार की सुनी हुई कही हुई और चिंतन की हुई सत्ता की सत्ता नहीं होती, क्योंकि वास्तव में संसार की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, परंतु स्वयं सत स्वरूप है। अतः यह जिसकी सत्ता मान लेता है उसकी सत्ता दिखने लगती है। जैसे अग्नि में लकड़ी, कोयला, कंकड़, पत्थर, ठीकरी आदि जो भी रखें वही चमकने लग जाता है। असत का भान तो हो सकता है पर उसकी सत्ता नहीं हो सकती, कारण कि जिसका कभी भी और कहीं भी अभाव है उसका सदा सर्वत्र अभाव ही अभाव है। परंतु सत्तत्व परमात्मा का किसी भी देश में अभाव नहीं है, किसी भी काल में अभाव नहीं है, किसी भी क्रिया में अभाव नहीं है, किसी भी वस्तु में अभाव नहीं है, किसी भी व्यक्ति में अभाव नहीं है, किसी भी अवस्था में अभाव नहीं है, किसी भी परिस्थिति में अभाव नहीं है, किसी भी घटना में अभाव नहीं है। जिसका कभी भी और कहीं भी अभाव नहीं उसका सदा सर्वत्र भाव ही भाव है। ना भावो विद्यते सतः, देश काल क्रिया वस्तु व्यक्ति आदि तो पहले नहीं थे, पीछे नहीं रहेंगे और वर्तमान में प्रतिक्षण अभाव में जा रहे हैं, परंतु परमात्मा पहले भी था, पीछे भी रहेगा और वर्तमान में भी ज्यों का त्यों विद्यमान है। परमात्मा में कभी फर्क था नहीं, कभी फर्क होगा नहीं, कभी फर्क है नहीं और कभी फर्क हो सकता नहीं। यह नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहता है। वह किसी की दृष्टि में है और किसी की दृष्टि में नहीं है, तो इससे उसका अभाव नहीं होता, प्रत्युत यह तो दृष्टि दोष है, दृष्टि का अभाव है, जिससे ये वह होता हुआ भी नहीं की तरह दिखता है। संसार की सहज स्वाभाविक तथा नित्य निरंतर निवृत्ति है और परमात्मा की सहज स्वाभाविक तथा नित्य निरंतर प्राप्ति है। संसार की प्रतीति है, प्राप्ति नहीं। प्रतीति की प्राप्ति नहीं होती और प्राप्त की प्रतीति नहीं होती। प्रतीति की सर्वथा निवृत्ति है, इस निवृत्ति का कभी नाश नहीं होता। का संसार में राग नहीं है, उनको केवल परमात्मा है इतना ही कहना पड़ता है। जैसे रस्सी में सांप दिखे तो सभय व्यक्ति से कहते हैं कि सांप नहीं है, रस्सी है, परंतु निर्भय व्यक्ति से केवल रस्सी है यही कहना पड़ता है। तात्पर्य है कि संसार में राग होने पर, संसार की सत्ता मानने पर ही संसार की निवृत्ति करनी पड़ती है, नहीं तो जिसकी सहज स्वाभाविक नित्य निरंतर निवृत्ति है उसकी निवृत्ति कहना बनता ही नहीं। संसार का स्वरूप है पदार्थ और क्रिया। जब अज्ञता के कारण संसार की सत्ता मान लेते हैं, तब पदार्थ को लेकर संयोग अर्थात पाने की रुचि और क्रिया को लेकर करने की रुचि होती है। पदार्थों के संयोग की और करने की रुचि होने से नित्य निवृत्ति में भी प्रवृत्ति प्रतीत होती है, परंतु प्रवृत्ति प्रतीत होने पर भी निवृत्ति ज्यों की त्यों रहती है। अतः पदार्थों के संयोग की और करने की रुचि के परिणाम में अभाव के सिवा कुछ नहीं मिलता और अभाव को कोई भी नहीं चाहता। जीव का जड़ अंश की प्रधानता से संसार की तरफ भी आकर्षण होता है और चेतन अंश की प्रधानता से परमात्मा की तरफ भी आकर्षण होता है। दोनों में आकर्षण होते हुए भी संसार के आकर्षण से परिणाम में अभाव ही मिलता है, अर्थात कुछ भी नहीं मिलता, और परमात्मा के आकर्षण से परिणाम में प्रेम मिलता है, परमात्मा मिलता है, जिसके मिलने से कुछ भी मिलना बाकी नहीं रहता। प्रेम तथा बोध दोनों एक ही है। बोध के बिना प्रेम आसक्ति है, क्योंकि संसार के अभाव का बोध न होने पर संसार में आसक्ति होती है, प्रेम नहीं होता। और प्रेम के बिना बोध शून्य है, क्योंकि संसार का अभाव करते करते अभाव माने शून्य ही शेष रह जाता है। असत से अलग हुए बिना असत का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वास्तव में हम असत से सर्वथा अलग हैं। सत से अभिन्न हुए बिना सत का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वास्तव में स्वरूप से हम सत से सर्वथा अभिन्न हैं। ये दोनों बात समझने की है, विशेष ध्यान देने की। सत के साथ में एकता होने से सत ज्ञान होगा, असत से अलग होने से अर्थ का ज्ञान होगा। असत के साथ आप मिल जाओ तो अर्थ ज्ञान नहीं होतेगा, सत से अलग मिल गया सत का ज्ञान नहीं होगा। पंडित है कितनी पगार तो करे, सत्ता होगी नहीं होती, कहते बोलो खुलते रहो। असत से अलग हुए बिना असत का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वास्तव में हम असत से सर्वथा अलग हैं। सत से अभिन्न हुए बिना सत का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वास्तव में स्वरूप से हम सत से सर्वथा अभिन्न हैं। असत से अलग होने का अर्थ है असत में राग न होना, और सत से अभिन्न होने का अर्थ है सत में प्रियता होना। सदा सर्वदा निवृत्त रहने पर भी असत का राग आकर्षण महत्व बुद्धि सुख बुद्धि रहते हुए असत का ज्ञान अर्थात निवृत्ति नहीं होती, और सदा सर्वदा प्राप्त होने पर भी सत में प्रियता हुए बिना सत का ज्ञान अर्थात प्राप्ति नहीं होती, प्रत्युत केवल चर्चा अर्थात सीखना मात्र होता है। सीखने मात्र से अपनी जानकारी का अभिमान तो हो सकता है पर अनुभव नहीं हो सकता। असत में राग न होने से असत का ज्ञान हो जाता है। असत का ज्ञान होते ही अर्थात असत को असत अभाव रूप से जानते ही असत की निवृत्ति तथा सत की प्राप्ति होती है और संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है। सत में प्रीता होने से सत का ज्ञान हो जाता है। सत का ज्ञान होते ही अर्थात सत को सत रूप से जानते ही सत की प्राप्ति होती है और आनंद मिल जाता है। असत की निवृत्ति और सत की प्राप्ति ये दोनों एक ही हैं। ऐसे ही संपूर्ण दुखों का नाश और आनंद की प्राप्ति भी एक ही है, केवल कहने में भेद है। कारण कि वास्तव में असत कभी था नहीं, है नहीं और रहेगा नहीं, पर सत परमात्मा सदा ही था, है और रहेगा। सत को माने या न माने, जाने या न जाने, स्वीकार करें या न